ani tinereții, parcă ieri eram copii. Ce n-aș da să-ntoarcă roata pe aripa dragostei? S-au dus ani tinereții, parcă ieri eram copii. Ce n-aș da să-ntoarcă roata pe aripa dragostei? Așa e viața, frate, cu toții trecem prin ea. Dacă este rău sau bine, fiecare vom vedea. Dacă este rău sau bine, fiecare vom vedea. La tâmple ne-au ieșit, ne-am crescut mari și nepoții, și noi am îmbătrânit. S-au dus ani tinereții, ochii la tâmple ne-au ieșit, ne-am crescut mari și nepoții, și noi am îmbătrânit. Așa e viața, frate, toți trecem prin ea. Dacă este rău sau bine, fiecare vom vedea. Dacă este rău sau bine, fiecare vom vedea. De pahar și bucurie, chiar dacă eu am îmbătrânit, eu cu drag mereu am să vă cântece de veselie, de pahar și bucurie. Așa e viața, frate, cu toții trecem prin ea. Dacă este rău sau bine, fiecare vom vedea. Dacă este rău sau bine, fiecare vom vedea. Eu le cânt ca să ajungă mari, să aibă bani să facă chefuri tari. Am acum cât doi nepoței, dar când și nu mă dau bătut de ei. Eu le cânt ca ei să ajungă mari, să aibă bani să facă chefuri tari. Așa e viața, frate, toți trecem prin ea. Dacă este rău sau bine, fiecare vom vedea.